Аповесць Уладзіміра Караткевіча «Ладдзя роспачы» прысвячаецца Рыгору Барадуліну. Жыў сабе год 400 назад у беларускім горадзе Рагачове небагаты, але добрага роду дваранін па прозвішчу Гервасій Выліваха. Быў ён з калена да воінаў, з клана мячоў, а якога герба за даўнасцю год забылася. Сёй маёмасці яго было замак развалюха, некалькі коней веку Мафусаілава, латы ды меч, ды яшчэ шахматная дошка. Але затое быў ён багаты сябрамі і неабдзелены жаночай увагай. Сабою быў дзівосна гожы і пяшчотны, а паводзін самых заганных. Хобаль, залётнік, піяка, задзіра, біток, бабздыр несамавіты. Не было на ўсёй зямлі беларускай падобнага яму. Ляхі такіх завуць завлідрога. А мы, людзі роду крывіцкага, адарвірох. Бо некалі кажуць, такі ў самога Люципара рох сілком аддзерлі і зрабілі з яго келіх для пітва. Вады нальеш, і сілаю самога рога робіцца гарэлка. Я думаю, байкі гэта. І сябры ў яго былі адпаведныя. Андрэй Гарбаты з Брачыслававічаў, Кірык Балабан з Гультаёў, Галляш Вясна са Свінковічаў, ды яшчэ Іра Францічак. За пераплёт на служэнне надзелены вёскай Мазурыкі, родам Багамец, але п'янюга, бабскі лісливец на трох беларусаў. Толькі ўсё і працы ў іх было, што цягацца па корчмах і шынкарках, ды па навакольных замках, калі гаспадара дома няма, піць віно, як Дняпро п'е друць, ды дзярбаніць на лютнях і кімвалах багамерскія песні. Неяк жылі, ставілі і бераглі дзяды і прадзяды мёд і віно, і выпіць яго за адно жыццём было цяжкавата нават выліваху. У лясах была жывая закуска, касулі ды туры, на балотах свіязі, кражныя чагронкі, грызавікі, серухі, шылахвосці, у рэках судакі, калікі або балабы, самы, сіклы ды міроны, падусты, выразубы, язіды галаўні, ляшчыды бялёзны, страдалы, гусцёркі, свінні вадзяныя, сцярляткі ды шчупакі і з іншым неяк абыходзіліся. У той час Магілёў з Рагачовам нават у Маскву пастаўлялі гатовае адзенне. Краўцоў было, грэблю масці. Так што порты, чугі ды плашчы абыходзіліся танна, набяруць гарэлкі, паедуць у лугі, дзіка заб'юць, ды на лаўцах пякуць дзічыну, ды песні гарлаюць. Вот і ўсё іхняе набажэнства пану Богу за тое, што даў ім жыццё. Нораў гэтай грамады быў дняпровым, на вярсту 500 сажаняў звіву, так што ніколі не ведаеш, чаго ад іх чакаць. Нап'юцца, ды конныя скручыў Дняпро скачуць, а? Або купяць за 3 шэлігі плыт, усцягнуць на яго майно ды бочкі з Божай слязою, захопяць усіх дзяўчат з вясёлай слабады, да й спливуть так аж до Лоєва. А мужам городським у гэтый час хоть вовком вий. З Лоєва вертаються на конях, мечених гетманской клейной, і кажуть по-розному. То подарили, а то купили, плит спродавший. Да еще смеются бессоромно, зубы нахабные продают. Два разы староста накладал непорушную печатку на ихнее добро за несплату позыченного. Думал, сыдут и тихо стане вместе. То один раз яны, з невыкрутки, загнали батьку Палавуса, что 10 год со своей гайнёю по новоколье блукал, и якого староста с войском споймать не мог. Загнали и забрали у яго увесь скарб. А другий раз еще мудрей придумали. Біскуп Смарагд ходил по новоколье, зачиняючи грецкого обраду церкви, а добро ихнее рабуючи. Ездил пес косороты, як мамай, напереде сам с войском, а за им обоз нарабованы. То яны 2 разы с футрами, воздухами, золотыми дароносицами, ахвярниками, крыжами святыми, депотирами и дискосами у яго адбили ды павялі. Божую зрабілі справу. Але не для славы Божай, а для мамоны. Так і не выкурылі іх з гнёздаў. У багатых, але пацёртых уборах, светлавокія, заўсёды на падпітку, вакол лірны гуд і дудны роў, на сёдлах жанчыны, на плячах сокалы, у сэрцах няма Божага страху. Рагачоўская грамада, все мужы статэчныя і радцы, дзякуючы ім, страцілі чалавечае падабенства. Ужо нібы не чалавечая зборня сядзела ў радзе і на капе, астатак галінастых аленяў. І не глядзелі гэтыя алені адзін аднаму ў вочы ад вялікага сораму. Адабралі яны жонак у пана земскага пісара, і ў пана лоўчага, і ў пана старасты, і ў пана кашталяна, і ў пана наглядчыка за бабровымі гонамі. А сам Гервасій Валіваха звёў і паіў вельмі многіх, і нават каханку палкоўніка Чыжа. Палкоўнік спаймаў іх з ліцом і кінуўся быў біць. То яны палкоўніка напаілі пад прымусам і п'янага павезлі ў госці да рагачоўскага пробашча, дзе палкоўнік з пробашчавай эканомкай аскаромеўся, учыніўшы свальны блуд. Пробашч раніцою, з гарачкі ды болем у галаве пакутваючы, закаціў імшу. І на той імшы пана Чыжа пракляў у імя рымскай царквы до 9-го колена.